Sometimes people make a war, iniko melaniko norosai, pappavarua pacsikidam. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék, az önkényes mérvadó dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztinációnk. Módunkban állt szűk körben barátságosan meghallgatni 1980-ból az Apostol zenekar Vidéken is élnek című szerzeményét, amely egyébként formailag egy elég komoly kis diszkófánk, igen igényes zene, de amikor a szövegbe belebotlasz, ami egy ilyen népi érzékenyítő, szándékú, de azt lépten nyomon még a Budapest közigazgatási határain belül elbukó törekvés, hát akkor azt hiszem, hogy fogod a fejed. Hát nekem erről a szövegről az jut eszembe, amikor fajgyűlölő vagy rasszista ismerősöddel beszélgetsz, de már nem először, hanem már több egyszerre, és tudja, hogy neked mindenféle rigójáid vannak, és hogyha megfelelően arcátlan fajgyűlölő propagandát adna nagyon elő, akkor néha esetleg ezzel szembesíted. És akkor szoktak ezek a mondatok jönni, hogy figyelj, hát szerintem a feketék is emberek, szerintem a cigányok is emberek, de valahogy már a fogalmazás keretezéséből érzed, hogy ebből a mondatból semmi jó nem fog kisülni. Amire a legjobb példa, az a Vidéken is él. Hogy merült fel, hogy nem élek Vidéken? Önmagában ez a fogalomalkotás, hogy vidék. Tudod, a budapesti mondja ezt, hogy vidék az ország 4/5-ére. Tehát az országnak az 1/5-e megnevezi vidékként, kvázi, mint a kiskert, az ország 4/5-ét. Hogy itt maga a viszony nagyon beteges, és tényleg Budapestnek van egy nagyon beteges helyzete. Nyilván a trianoni békeszerződés nyomán, meg a dualizmusban az országnak a fejlődése ilyen centrálisan alakult, és lett ez a hatalmas vízfeje Magyarországnak, és ezzel a vízfejjel, meg ezzel a problematikával kommunikál az Apostol együttes, de nagyon béna módon. Olyan módon, hogy szinte kiérződik, hogy ők most akkor el fogják magyarázni a budapestieknek, hogy vidéken is élnek emberek, kvázi ezzel mint egy elismerik, hogy a budapestiek erről nem tudnak, vagy nem hajlandóak tudomásul venni, sőt az is kiderül, hogy az Apostol együttes maga is budapesti, hiszen úgy fogalmaz, vidéken is élnek, és ott is úgy szeretnek, ahogy te, vagy ő, vagy én. Tehát te, ő és én pestiek vagyunk, és így magyarázzuk el egymásnak, hogy vidéken is élnek emberek. Van egy ilyen visszatérő troposz a magyar könnyű zenében. Egyébként a művészet elméletben, már nem emlékszem pontosan, hogy ki által, meg hogyan, most erre nem fog emlékezni, de ilyen rettenetesen lenézett dolog a közönséggel való gazsulálás. Ennek van valami szakszava is, amikor az író, a szerző, vagy a zeneszerző, vagy akárki, az kifejezetten a közönsége, nem hogy kikacsint, hanem így fogdossa a kezüket, és magyarázza, hogy hát én veled, meg hát neked, meg hát az egész tevékenységnek a fő lényeg, hogy elmagyarázza a másiknak, hogy ez mind neked. Ennek a műfajnak egyébként a mesterműve, a neked írom a dalt, köszönöm szépen, és ettől kell meghatódni, hogy nekem írta, ő nekem, kifejezetten nekem írta a dalt. Ez ugye nem más, mint ugye érzelmi jópontok szerzése. Fedezet nélkül. Ugye, ha nekem írod a dalt, légy szíves, mondd meg, hogy az édesanyámnak a születési neve mi. Igen, pontosan, tehát ez a fedezet nélküli gazsulálás azért, hogy jópontokat kapjunk. És kvázi családtag legyek, ott, ahol úgy családtag vagyok, hogy mindenki tudja, hogy én ki vagyok, de én nekem fogalmam nincs arról, hogy ti kik vagytok, de én elvárom, hogy ti higgyétek el nekem, hogy én ismerlek titeket, sőt, nektek írtam ezt. Az ifjabb Horváth Pál a tánctanára padödőtől, meg a Szalai Éva című magyar sláger legalább konkrétan megnevez egy személyt. Ja, persze, legalábbis hát elhasznál van, rá egy vezeték és keresztnevet, elő fordulat ebből is ismétlődés. Ez egy ismeretterjesztő zeneszám, amely földrajzilag, hogy mondjam, nem egy lineáris utat jár be. Tehát amikor az a mondani való a refrénben, hogy vidéken is élnek, s ott is úgy remélnek, ahogy te, vagy ő, vagy én, a közben a belvárosban indítunk, aztán látjuk Pestet és a külvárost, aztán Pest nem azt mondja, hogy nem csak Pestből áll egész Magyarország, és azt mondja, hogy mert vidéken is élet vár te rád. És amikor azt gondolod, hogy lassan akkor eljutunk, és betekintést nyerünk a Búvár zsebkönyv vidék kiadásába, akkor visszaesünk a Vix Színházba, és azt mondja, hogy a Józsefvárosban is van színész. Most akkor Józsefváros, az már vidék, vagy a külváros volt a vidék? Tehát a végén nem jutottunk el az ígéret földjére. Hát ez tetszik, hát a vidék ellenesség ennek a számnak azt szerintem kifejezetten jól megfogható, hiszen amiről szó van konkrétumok szintjén. És ezért tehát nagyon. Azért rettetesen jó, mert Pesten a nagyon konkrétumokról beszélünk, Vix Színház, külváros, belváros, stb. Tehát ott Józsefváros. Józsefváros, tehát ennyire konkrétak vagyunk. Vidék kapcsán elfogy a szerzőnek a tudása. Ott egy város nevet nem tudunk összehozni. Vidékről csak annyi jót tudunk mondani, hogy hát vidék is. Vidék is. És... hát az különösen tetszik, hogy ott is úgy remélnek, és úgy szeretnek, hogy te vagy én. Magyarul azt tudja megállapítani a szerző, hogy a vidéken élő emberek is emberek. Tehát ez azt jelenti, hogyha szaporodunk a vidékiekkel, akkor az utód is szaporodóképes lesz. Nem, tehát nem egy genetikai zsákutcát képezünk meg így. És ezt óriási felismerésnek tartjuk. És ezt óriási felismerésnek tartja. Hogyne, hogyne. És tényleg ez a fajta gazsulálás, ami ezekből a hamis ellentmondások. Tehát mindig úgy építkezik egy ilyen szöveg, hogy először egy hamis drámát csinál, mintha bárki állította volna, hogy nem csak belváros az egész élet Pest. Ki állította ezt, és ebben ő a kisebbség, az elnyomott, az eltiportnak a büszke harcosa, egyfajta virtue signaling, kérem szépen, amit elő van adva. A másik ilyen kedvencem a nem csak a 20 éveseké a világ, ez a ugye ugyanezt a szellemi talapzatot láthatjuk itt is. És akkor... De ott nem a 20 évesek éneklik, hogy nem csak a 20 éveseké a világ, míg itt az egyébként Salgótarjánban először sikereket szerzett, de budapesti zenekar énekli, hogy nem csak a budapestieké az ország. A kultúrharcnak volt egy ezt megelőző állapota. Ezt úgy hívták, hogy népi urbánus konfliktus. Na erre a népi urbánus konfliktusra akaszkodik rá az Apostol együttes, itt és most, és fejezi ki urbánusként, hogy le kell zárni a népi urbánus konfliktust. Hát itt a mondás az az, hogy nem azért akarom lezárni a népi urbánus konfliktust, mert én népi vagyok, és kvázi vesztésre állok ebben a harcban, hanem én urbánus vagyok, de megértettem, hogy a nép nélkül nem lehet, a város sem lehet fejlett, szabad, nem diktálhat kultúrát, amíg nem ismeri el, hogy a vidék kultúrája is legalábbis tudomásul vételre méltó. Hú, már asszociatívan is rögtön fel kellett húznom a kultúrharcos kis jelmezemet ezeknek a mondatoknak a hatására. Mindezt csak azért teszem, hogy pont abból, amit a Robi mond, abból lehet tök jól megérteni, hogy miért nem repestek annyira a fekete amerikaiak, amikor a fehér amerikai lakosság közölte, hogy a részünkről ennek a rasszizmusnak vége, ezeknek a fajvitáknak, meg ennek a faji ellentétnek a mi részünkről, mi úgy döntöttük, hogy mostantól akkor vége van, mostantól mindenki egyenlő, a mi részünk, most már igazán nincs min vitatkozni, most már igazán nincs miért harcolni, vagy nincs mén üvöltözni egymással, hiszen már mi is el tudjuk azt ismerni, hogy vidéken is élnek emberek, más borszínű emberek is élnek, akik úgy szeretnek, pont ahogy te vagy én. Hát akkor te azt mondod, hogyha jól értem, hogy a jogegyenlőséggel, pusztán a törvény előtti egyenlőséggel nincs kiegyenlítve. Nincs megoldva a probléma, nincs kiegyenlítve a számla, mert a kultúrában föloldódtak, meg a múltból átöröklődtek olyan diszkriminációk, olyan hátrányok, amelyek érik az amerikai feketéket az amerikai fehérekkel szemben, és hogy ennek a ledolgozása akkor tehát nem valósul meg a jogegyenlőséggel, tehát tovább kell menni, és többletjogokat, kvázi kvótákat kell adni a feketéknek, hogy ezt kiegyenlítődjön. Oké, túlszaladtam a következtetésekkel, akkor viszont ez azt jelenti, hogy hogyan lehet ezt mégis megoldani, ha a jogegyenlőség nem orvosolja ezt. A szisztematikus rasszizmusnak az elemeit, meg a gócpontjait, amiket nem lehet jogi szabályozással kiirtani, azokat kell megszüntetni, illetve törekedni kell a felszámolásra. Én azt hiszem, hogy nemzedikre ezek fogynak, nem? Félbe. Igen, biztos, hogy fogynak, meg biztos, hogy nem fogynak egy csomó tekintetben. Ugye arról van szó, hogy egy társadalom nem csak szabályokból áll, hanem metaszabályokból is, magyarul szabályokról, hogy mely szabályokat mennyire tartjuk be. Amikor a rendőr rátérdepel valakire, és hagyja, hogy megfulladjon, akkor nem a nem arról van szó, hogy ő ne ismerné a szabályt, hogy ezt már nem lehet megcsinálni, hanem ismeri azt a metaszabályt, hogy azért 10-ből 2-ször legalább meg lehet büntetlenül ezt csinálni. A szisztematikus elnyomás azokról a rendszerekről szól, amelyeket törvényi szabályozással nem lehet olyan rettenetesen könnyen feldolgozni. Ilyen például a lakhatási körzeteknek a meghatározása, ilyen módon például azoknak a körzeteknek a támogatási formájában, ahol a feketék jellemzően laknak, így például annak az iskolázási rendszernek a kialakítása, ahol, amelyek jellemzően sokkal szegényebb iskolákat hoznak létre, ahol a feketék laknak, ilyen például a rendőri igazoltatásoknak a gyakorlata, ami egyértelműen a fekete lakosság ellen irányul, ilyen például a tömeges bebörtönzésnek a gyakorlata, ami egyértelműen a fekete lakosságot sújtotta Amerikába, ilyen például a cracknek a túlbüntetés és túlkeresés a kokainnal szemben, míg az egyik a feketéknek volt a kábítószere, amúgy a másik a fehéreknek, teljesen más volt a dolognak a rendőri és rendőrség politikai megítélése is. Igen, igen, ezek a hatások szépen-szépen összeállnak egy darab szisztematikus erővé. Tehát azt mondod, hogy, hogy ez a strukturális rasszizmus, ez itt van, jelen van, ma is a metaszabályoknak a szintjén, tehát akkor mit lehet tenni annak érdekében, ténylegesen cselekvően, hogy ezek megszűnjenek. Hú, a legjobb dolgot kérdez, a legnehezebb dolgot kérdez. Tudod, a politikai korrektség diktátumai, és azok által gyakorolt szisztematikus agymosás nem erre hivatkozva és nem ezzel a céllal zajlik? Irdatlan erőseket kérdezel. Ha már itt tartunk, hát már erről beszélgettünk a múltkor. Hogy a PC ebből jön, ebből a tényből jön, az teljesen egyértelmű. Tehát az egy kísérlet volt arra, egyébként pont ezt a gondolatot végig gondolva, hogy ott, ahol szisztematikus elnyomása van az egyik csoportnak a másikkal szemben, vagy akkor inkább máshogy fogalmazom, hogy könnyebb legyen, a szisztematikus érdekérvényesítési fölénye van a másikkal szemben, ott ezt meg kell változtatni, és az volt az elméletük, hogy ezek nyelvileg gyökerezett szokások. Ugye a nyelv imprinteli az agyat, egy végtelenül Wittgensteiniánus társaság, meg végtelenül Wittgensteiniánus gondolat, hogy a nyelv keretezi ezeket a fogalmakat, és hogyha a nyelvből ezeket sikerül eliminálni, majd persze lesz ellenállás, meg stb., de nem baj, ha a nyelvből ezeket elimináljuk, akkor majd sikerül ezeket a társadalomból eliminálni. Azt gondolom, hogy a PC, ami egyébként továbbra is visszatér a kedvenc érvelésemre, az egyik legkonzervatívabb ötlet, amit valaha kitaláltak. A PC az egy rettetesen elhibázott történet volt, mert valami mélyet és alapvetőt nem értett meg arról, hogy a rasszizmus hogyan működik, és arról is, hogy hol tartunk ebben a harcban. Úgy tűnt egy 15-20 évvel ezelőtt, hogy nagyon elől tartunk. Tehát úgy tűnt, és nem csak ott tűnt úgy azoknak az ignoráns barmoknak a számára, mint amilyen én vagyok, akik egyáltalán nem voltak tisztában abban, hogy Amerikában a városokban hogyan működik a rendőrségnek a működése, ezért én azt hittem, hogy tökre jól állunk, hanem ott is, ahol ezek valamennyire ismertek voltak, de az egyik oka annak, hogy azt hittük, hogy rendben vagyunk, az a rejtőzködés. Az emberek rejteni tanulták meg bizonyos szavaikat és mondataikat, de ez nem változtatta meg a gondolati képüket. Na hát erről van szó, tehát nem az volt a probléma, hogy nyelvi szinten szankcionáltak. De hogy nem, ez egy óriási probléma. Nem gondolati szinten. Ne gondolj már egy emberi szervezetre, amikor azt mondod, hogy szisztematikus rasszizmus, vagy szisztematikus urbánus vidéki ellentét, most tudod, vagy előny, hogy az emberi szervezet is annyira összetett, hogy bizonyos problémákkal szemben csak hormonkészítménnyel, vagy valamilyen ilyen ágensekkel, ha gondoljuk, ilyen biorobotnak gondolt, programozott fehérjékkel tudnak szembeszállni, beküldjük oda, mert olyan mélyen gyökerezik a probléma, hogy csak ez a vírusként működő, megváltoztató tényező tud minden egyes szegletben rendet tenni. Nem hiszem, hogy arra gondoltak, hogy a nyelv az alapja a problémának, hanem hogy a nyelv az be tud szivárogni a rendszerbe, és majd befolyik mindenhová, ha ez nem, akkor egy másik nem, ilyen nanorobotot hát kell találni. Az 1984-ben modellezett módon jártak el. Az új beszélszótárral jártak el. Azt mondták, hogy ha kivesszük a fejedből azokat a szavakat, amelyekkel gondolatbűnt követhetsz el, akkor meg leszel gátolva, hogy gondolatbűnt követhess el. Kvázi nem az embernek kell Krisztus módjára új szívet adni. Tehát nem az óemberből az új embert, vagy az új emberből azt az embert, ami nem gondolom, hogy az új ember ne léphetne tovább magasabb erkölcsi szintre. Nem az embernek kell új erkölcsi lényeget adni, hanem egyszerűen el kell az embert szigetelni azoktól a szavaktól, meg fogalmi struktúráktól, amelyek által bűnt követhet el. De ehhez, várjál, bocsáss meg, ehhez hozzátartozik a gondolatbűnnek a fogalma. Abszolút. Tehát, hogy a bűn nem a cselekvésben van, hanem már a gondolatban. Elgondolnod se legyen szabad olyasmit, amit aztán nem szabad megtenned. Tudod, és ez pedig meg már az emberi gondolat szabadságára, és ilyen módon már a felvilágosodás, a racionalizmus legszentebb eszményeire veszélyes. Hát meg a saját elmének a szabadságára. Egyébként, amit egyébként nagyjából az ókor óta az elme szabadság, a saját elmédhez való jog, az egy ilyen függetlenségéhez való jog, ha máshoz nem, legalább a saját gondolathoz való jog, az egy nagyon régi gondolat, csak hogy nagyon jó helyen járunk, és kérlek, hogyha lesz még időnk, akkor térjünk vissza erre az egész történetre. De arra, amit az Oszi mondott, hogy kvázi védőoltásként funkcionált a PC, mint kísérlet. Abszolút igen, tehát az volt az elképzelés, arra is egy picit rímelve, amit a Robi mondott, az volt az elképzelés, hogyha kioltjuk ezeket a nyelvi kereteket, akkor kifognak ezek az asszociatív keretek esni, és onnantól kezdve meg fognak szűnni ezek a rossz kötések. Még biztos a következő blokkban erről beszélünk, de csak egy záró gondolatot ide, csak ennek a blokknak a végére. A legszomorúbb ebből nem az, hogy a tanulságokat majd levonva rájöttünk arra, hogy egy más utat kell választani, hanem a legszomorúbb az, hogy a PC bukásából, mint módszertan bukásából a legtöbb ember számára, illetve egy egész generáció, egy egész közösség számára az a tanulság esetleg, hogy az ember eredendően és alapvetően rasszista, nem véletlenül, és ez nem megváltoztatható. Ha van rá időnk, erre szeretnék reflektálni, hogy ez miért volt óriási veszélyes, és miért volt hatalmas nagy félreértés. Na itt két front áll szemben a PC-vel. Az egyik front az azt állítja, hogy az ignorancia az embernek az eredeti állapota, és az embernek az eredeti állapotát akarják megváltoztatni. A másik front az meg ott húzódik, ahol a PC ellenesek azt mondják, hogy én lehet, hogy egyetértek veled tartalmilag, de te ne korlátozd az én szabadságomat abban, hogy elbírjak gondolni olyan struktúrákat, amelyeket te szerinted nem szabad elkövetnem a gyakorlatban, hanem én dönthessek, én meg akarom őrizni a magam jogát ahhoz, hogy én úgy döntsek, ami szerintem a helyes, és pusztán azzal, hogy rám kényszeríted azt, ami mondjuk szerinted helyes, és ami esetleg szerintem is helyes, az attól még az én szabadságomnak a sérelmével jár. Tehát ugyanúgy korlátozod a szabadságomat, én egy olyan világban szeretnék humánusan gondolkodni, ahol megvan engedve az inhumánus gondolkodás és beszéd, mert ahol megvan engedve az inhumánus gondolkodás és beszéd, ott az én beszédem, az inhumánus beszédem, az egy általam szabadon választott emberség, vagy mondjuk érzékenység, vagy mondjuk racionális gondolkodás, vagy mondjuk elemi humanizmus, de ott, ahol te ezt tiltod, ott ezek a fogalmak is megszűnnek, és amit én tenni fogok, az már csak gyávaság lesz. Az már csak megalkuvás lesz. Tehát azáltal, hogy én belőlem egy ilyen George Orwelli világban te csinálsz egy Winston Smith-t, azáltal nem jobb ember leszek. Pontosan, csak szolgáim. Hanem szolga. Csak szolgáim. Igen, abszolút erről van szó. Az egész dolognak a megértéséhez azt, én elmondom azt, hogy én ezt az egészet honnan látom, meg gondolják még néhányan, most mindegy, hogy én ezt az egészet honnan látom. Ma a Ma a, szerintem a legpontosabb módja mondjuk a rasszizmusnak a megértésének, azt azért látni kell, hogy itt azért nagyon sok hasonló jelenség van, ami hasonlóan működik, mint a rasszizmus. Tehát valójában nem csak a rasszizmusról van szó, de most mindegy. A maga a rassz, a például a rasszizmus az igazából nem más, mint egy kényszeresség típusú, rossz, hamis pszichológiai téveszme. Tehát pontosan úgy működik, mint egy pszichés téveszme. És ugye ahogy a például a féltékenység típusú pszichés téveszmét, ha vesszük, a féltékenység típusú pszichés téveszme az akkor is működik, ha van rá okod, és akkor is működik, ha nincs rá okod. A pszichológus akkor jár el rosszul, hogyha veled az okokról kezd el beszélgetni, mert akkor nem beszélgetsz magáról, a patológiádnak az okairól, ami okozta ezt a kényszeres működést nálad. Ha elkezdjük azt vizsgálni, hogy mit tett a feleséged, meg hova ment, meg hova nem, az nem fog változtatni azon, hogy mi a patológiádnak az oka. De ha ezt el tudjuk fogadni, hogy valami ilyesmi a rasszizmus, akkor az is érthetővé válik nagyon egyszerűen, hogy miért nem működött a gondolati korlátozás. Hát azért nem, mert hogyha én egy mániákusan féltékeny embernek azt mondom, hogy ne gondoljon, nem lehetsz féltékeny még gondolatban sem, ugye így működik a rossz pszichológia, vagy a konyha pszichológia, akkor mi történik? A kényszeresség egyre jobban fogja katalizálni, indukálni ezeket a gondolatokat, adott esetben a tudattalan elkezdi rejteni ezeket a gondolatokat valamilyen más köntösbe, és más módon fog megnyilvánulni ugyanez a pszichés tartalom. Ezek a fajta gondolattiltások, ezek a fajta gondolatbűncselekmények csak elterélik ennek a pszichés zavarnak a működésének az észlelését, illetve a helyes szembenézést avval, hogy mi okozza ezt, és hogyan lehetne rajta segíteni. Na haragudj, én nem értem. Én attól, hogy én patológiásan téveszmés vagyok, attól még az én lotyó feleségem ugyanúgy mással henterek. Hát értsd már meg! Most ezzel akarsz kifizetni engem? Ahelyett, hogy tudod, ahelyett, hogy szíjat hasítanék a hátából, tudod? Mondanék egy mechanikai képet, ami az egyik azzal kapcsolatos, hogy főleg azzal kapcsolatos, ahogy a Robi megkérdezte, hogy az egyenlő jogok megvalósultak, és amikor az egyenlő jogok megvalósultak, hogy nem állt meg a folyamat? Gondolj kétféleképpen arra, ahogy a jogegyenlőtlenség tör a felszínre, hogy elérje a vízszintet, az egyensúlyt, mondjuk tegyük fel, hogy azaz. Mikor fordult elő, hogy jöttél fel sok méter mélyről, és te pont a felszínen azonnal megálltál? Hát így lubickoltod, így úszol, mint a bója. Kicsit kijössz, mint a szíjakváriumban ugró idomított delfin, vagy mint a vízilabda kapus. És egy picit úgy megmozdulsz, úgy ez egy ilyen, mint amikor megáll egy ilyen rugós erőmérő. Ez is egy hullámmozgás, ami a végén kioltódik. Akkor állsz meg a felszínen azonnal rugalmatlan ütközéssel, ahogy te most számon kéred, hogy az egyenlőségnél azonnal minden álljon le, ha be van fagyva, de akkor megfulladsz alatta, és összetöröd az arcodat. Ugyanígy működik ez, ha meg akarsz állítani egy ilyen óriási ingát, de olyat képzel, ami 300 kilós, és te odaállsz elé, és azt gondolod, hogy nem fölcsimpaszkodtok rá sokan, és attól majd lelassul talán, vagy szépen tudod, mindig a fázisának megfelelően ellentétesen hatsz rá, hanem beállsz elé, mint a Superman a vonat elé, és majd az ott így megáll 0 másodperc alatt. $100 fehér vagyonra, $6 fekete vagyon jut, ha jól emlékszem rá. Ekkora az a versenyelőny, amit be kéne érni. Ez az önkényes mérvadó. Ez az önkényes mérvadó. A kórház? Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Nem szolgálunk, formálunk. Szünet után megpróbálok visszatalálni és magyarázni az eddig elhangzottakat. Ugye az Apostol Együttes Vidéken is élnek emberek című számából eljutottunk oda, hogy milyen rendszer szintű rasszizmus van. De hát az Apostol Együttes Vidéken is élnek emberek című számának második verzéje a következőképpen hangzik. Nem csak Víg Színházból áll a pesti jó színjátszás, a Józsefvárosban is van színész. Azaz, nem csak az egyik, hanem a másik. És a következő két sora, és nem csak Pestből áll a jó színházi élet, mert vidéken is akad. Tehát az egyik úgy viszonyul a másikhoz, mint a másik egyike a másik másikhoz. Na. Ugyanígy viszonyul a fővárosi ember a vidékihez, mint a rendszer szintű beégett rasszizmus a fekete bőrűekhez. Így táncoljuk körbe ezt a témát. Na, hát, az Újlipótvárosból indulunk ki, eljutunk a külvárosokba, ami egyébként a Józsefváros nem külváros, csak olyan állapotban van, mert a Józsefváros az valójában éppen ez a probléma, hogy ez még a történelmi Budapest területén csak a kültelki negyedeknek a színvonalán áll. Tehát az Újlipótváros úgy viszonyul a Józsefvároshoz, ahogyan a Józsefváros viszonyul Pest megyéhez, és ahogyan Pest megye viszonyul Magyarországhoz. Így van. De még tovább mehetünk, és ahogy Magyarország viszonyul, a nagy Magyarországhoz, a történelmi Magyarországhoz. De vegyük észre ezt is, hogy az Újlipótváros, ami kis hián az ötödik kerület, tudod, a Honvéd utcával párhuzamossága a Hegedűs Gyula utcának, a Vixi házat körül ölelő utcaegyüttesnek, az Újlipótváros úgy viszonyul a Józsefvároshoz, mint Pest a vidékhez. Ugye valahogy ezt sikerült itt összehozni. Igen, de nem mi találtuk ki ezt a Víg Színház, vagy ezt a Újlipótváros dolgot. Ezt most nem mi rángattuk ide. A Víg Színház nem véletlenül, hogy a Víg Színházból indul ki, és jut el a Józsefvároshoz, majd a Józsefvárosból kiindulva a vidékhez. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy ők a Víg Színházzal és az Újlipótvárossal annak az értelmiségével azonosították már ezt a belpesti szellemet 1980-ban. És aztán mindig van egy szűkebb kör, mindig van egy Vígszínháznál is elitebb hely, és mindig lehet még beljebb menni, még szakrálisabb, és még... Szerintem ez még már Eszenyi Enikőn belül vagyunk. Így van, igen, még zártabb körökben, és lehet azokból a nagyon zárt elitekből. De ott kifelállhatsz feketéket. Igen, és ez a csodálatos, itt találkozik a nemzet, hogy így, ahogy bejutsz az Eszenyi Enikőn belülre, rögtön Csengeren találod magad. És ez van, hogy egyre beljebb és beljebb mész Pestre, aztán már az Újlipótvárosba, aztán már a Víg Színházba, aztán már az igazgatónőbe, majd az igazgatónő hasnyálmirigyébe, és már is Csengeren vagy, ahol megint a vidéken vagy. És a végén egy putriban találod magad. Na, akkor megint bedobok egy kultúrarcos témát, csak hogy valami történjen is. Igen, szóval az jutott egy picit eszembe erről, hogy azok a megfáradt értelmiségiek, akik keresik a modern világban a helyüket, ők szoktak ilyen dihotómiákat felállítani, ők szoktak ebben az eszköztárral érni, mint amit itt az apostoltól megcsodálhatunk, hogy nem csak Pesten, és ők szoktak ilyeneket mondani, meg így pont a szimpátia pontokat gyűjteni, hogy nem csak a nőkről van szó, hanem beszéljünk már végre a férfiakkal kapcsolatos elnyomásról is. Ugye? Vannak rendes ilyen és olyan emberek is felmerül, akkor nekem mindig felcsendül a fejemben az a mondatom, hogy vannak rendes zenész nácik is. Igen, abszolút. De amire én utalok, az az, hogy nem ez a rendesezés, tehát ez a fajta ilyen ez a fajta tiketvétel a rasszizmuson kívül, hanem pontosan annak az állítása, hogy hagyjuk már mondjuk a feminizmust, kvázi, hanem beszéljünk a férfiakat ért erőszakról is. Ebben a felvetésben. Fontos ez a gondolati logika. Miért kell az egyiket hagyni, hogy beszéljünk a másikról? Na, pontosan erről beszélünk. Mindenkinek pontosan meg lehet a saját dolga. Azért nem értették sokan, hogy az All Lives Matter, az miért volt sértő a fekete közösség számára, pontosan. Mert ugye a topik, ami felmerült, a fekete lakosság elleni erőszak. És amikor erre az volt a válasz, hogy de hát minden élet értékes, én értem, képes vagyok logikailag felfogni, hogy ez inkluzív, de ezek az emberek azt élték meg, azt érezték, hogy pontosan az a típusú probléma, amik őket kifejezetten személyesen a rasszuknál fogva érinti, az van elhazudva, és ez a fajta logikai ugrás, amit itt az apostoltól megfigyeltünk, ez nem egyszer felmerül, és csökkenő képességű értelmiségiek ilyenkor szokták előhozni ezt, hogy akkor beszéljünk most már végre a fehéreket ért elnyomásról is, amivel még egyszer csak mindenki értse, nem szeretném azt állítani, hogy nincsen férfiak ellen erőszak. Nem szeretném azt állítani, hogy nincsenek a fehérekkel szemben, nem jelenik meg elnyomás, semmi ilyesmiről nem szeretnék beszélni, hanem ezzel a fajta hamis ellentmondással, vagy hamis ellentmondásnak a felvetés, ez pontosan ugye az a logika, ami itt van az apostolnak. De mi van, ha nem a bőrszínükkel van a probléma? Tehát mi van, hogyha az ami sújtja őket, ja, amiről beszélsz, az nem a bőrszínüknek szóló primer fajgyűlölet, rasszizmus, hanem mondjuk annak az életmódnak, amelyet örököltek nyilván a múltból, aminek a gyökereinél nyilván ott van a rabszolgaságuk, de ha az az életmód és az ahhoz tartozó bűnöző romantika, az ahhoz tartozó gangster morál, ami tulajdonképpen egy védekezési mechanizmus a feketék részéről, amikor azt mondják, hogy na ez a fehér ember joga, ez a fehér ember igazsága, ez a fehér ember bírósága, akkor ez nekünk nem parancsol, akkor ezt a jogot nem ismerjük el, akkor a mi jogunk az utca törvénye, akkor a mi jogunk a fegyver és a fegyveres erőnek a törvénye, amit szembeszegezünk az utcán a rasszista rendőrökkel, és ehhez az egészhez már eleve, tehát azt mondom, hogy azt a rasszizmust, mert te itt a problémát egyetlen egy vektorban határozod meg, de én azt hiszem, hogy ez a probléma, ez sokrétűbb. Ez bonyolultabb ennél, és igenis az a fajta működés a fehér ember törvényével, meg a fehér ember jogállásával, meg jogrendjével, meg bíróságával, meg igazságával szembeni ellenállás, az igenis tényezője, igenis faktora ennek a problémának, és igenis nagyon sok esetben az őket érő erőszak vagy diszkrimináció ennek az életmódnak, ennek a morálnak, ennek a viselkedésnek a valójában a többségi társadalomhoz való, a többségi társadalom normáihoz való igazodás megtagadásának szól, és nem a nettó bőrszínnek. Jó, oké, szálazunk szét egy csomó mindent. Az egyik állításod az volt, hogy mi van akkor, hogyha a őket ért támadások nem az ő bőrszínüknek szólnak, az őket ért elnyomás nem az ő bőrszínüknek szól, hanem az őket ért kultúrának. Ez igaz lenne abban a pillanatban, hogyha ugyanabban a kulturális és szociokulturális környezetben élő nem fekete bőrszínű emberekkel ugyanilyen arányba lépnének föl például a rendőri erőszakokba, ez kimutathatóan, tényszerűen igazolhatóan nem így van. Tehát a rendőrök részéről például egyértelműen ez a bőrszínüknek szól ez a dolog. Az viszont fontos dolog, amit mondasz. De nem a bőrszínével van baja, hanem a bőrszínnel azonosítja azt a viselkedést, amivel baja van, mert ez kényelmes. Értem, amikor agyonvernek, vagy amikor éppen megpróbálnak agyonverni az utcát, viszonylag kevésbé lényeges, vagy amikor például kifejezette az iskolák támogatását, úgy hozzák meg, hogy a tigét kapja a legkevesebbet, akkor talán ezek az apró nüanszok nem annyira fontosak, de értem, amit akartok mondani, nem akarok feltétlenül ironizálni, de ami viszont a másik oldalról fontos, tehát hogy annak a dolognak a meghatározásában, hogy miért ilyen magas például a fekete lakosság köreiben a bűnözés, ezek nagyon fontos érvek. Hogy itt nem rassz típusú, hanem szociális típusú hatásokat kell vizsgálni. Nyilván. Itt nagyon óvatosnak kell lenni a kultúra meg a szociológiának a összekeverésével, mert ezek a kultúrát azt meglehetősen rugalmasnak és elasztikus dolognak látjuk, azért azt látjuk, hogy valakinek a szociokulturális viselkedése az az egyáltalán nem kötött, tehát egyáltalán nem előre kódolt. Például a feketék egyenlőségi jogi mozgalmának végig jellemzője, mindjárt majd elmondom az ellenpéldát is, de végig jellemzője egyébként a törvényesség, tehát a jog, az esélyegyenlőség jogi feltételeiért való küzdés, és ezeknek a jogi jogi érvényszerzése a mai napig. Tehát a Malcolm X nem így állt hozzá. Fantasztikus, én értem, hogy a Malcolm X nem így állt hozzá. Csak akkor nem mondhatod azt, hogy a feketék polgári jogi küzdelmének de mondhatom mindig ezt, Robi, igen, de mondhatom azt, mert attól még, hogy volt Watts, meg volt L.A. Riots, attól még volt Martin Luther King volt, is. Volt, és az de... egyik jellemzőbb, mint a másik. De várjál, de, ez, az a egyik kettő, jellemző... de ez a kettő a, így a... együtt adja ki a teljes képet. Nem lehet így szelektálni, hogy amire szívesen hivatkozok, mert megerősít engem a prekoncepciómban, arra hivatkozok, a másikat ignorálom. De Robi, pontosan úgy se lehet, ahogy te csinálod, hogy az, csak az egyikre hivatkozom. Pontosan mind a kettő részt vett ebben a dolgok. Éppen ezért raktam azt a kis zárójelet, hogy mindjárt mondok ellenpéldákat is. Én azt akartam csak mondani, hogy igenis jellemzője, szerintem inkább jellemzője a törvényen keresztüli jogérvényesítés. Ezért van ennyire nagy jelentősége ezeknek a bírósági ítéleteknek, az összes ilyen nagyobb lázadást, azt egy-egy ilyen ítélet váltott ki, mondjuk az elé rájött pont egy ilyen rendőrattaknak a nem elmarasztaló ítélete váltott ki, és utána történtek egészen vállalhatatlan dolgok. És pontosan abból a helyzetből, hogy amikor az elkeseredettsége jut egy olyan szintre, hogy azt érzik, hogy törvényesen, jogosan, bármelyik kisebbség, vagy bármelyik tagja egy társadalomnak azt érzi, hogy ő is a közössége szisztematikusan a saját identitása miatt van támadva, és törvényileg nem tud érvényt szerezni sosem az őt ért igazságtalanságokkal szemben, akkor felrúgja a törvényessé, vagy a törvényes együttélésnek a szabályait. Ez teljesen nyilvánvaló. Csak azért kérem, hogy vigyázzunk ezekkel a szóhasználatokkal, hogy ne kezdjük el ide bekavarni a fekete kultúrát, meg az ilyesmit, mert ezek szoktak a szép kis rejtett rasszista kis izék lenni, hogy ezek olyan emberek, akiknek benne fejez, főleg a hazai cigányság kapcsán azért nem kevésszer elhangzik ez az élvelés, hogy ők máshonnan jönnek, nekik más a kulturális hátterük, tudod, ők nem ilyen törvényt, ők nem tudják belátni ezeket a kulturális szabályokat. De jó, hogy a szóhasználattal intelem felmerül a PC-ről való beszélgetés kellős közepén. De jogos. De én meg tudod, azt gondolom, hogy a cigányságnak a nomadizmusa az itt él ma is. Ma is itt él a cigánysággal. Nem olyan mértékben letelepedett, vagy a territoriális szerveződéshez kötött a cigányságnak a léte, mint sokkal inkább a törzsi nemzetségi, vérségi, születési szerveződéshez kötött. Nem kellett tagadni azt a népcsoporttal kapcsolatban, akinek a himnuszában az örök csavargóvá tettél, megvan nevezve saját magukának. És ennek mi az oka, srácok? Mi az oka ennek? Hát a történetük és a kultúrájuk. Hát ez a, ők ez a nomadizmus megmaradt. Uh-huh. Nem sikerült, és illetve azokat a cigányokat, akik pedig a kvázi fehér ember életét élik, azokat pedig még, illetve hát az őseiket, még Mária Terézia telepítette le. A helyzet az, hogy a cigánysággal kapcsolatos átfogó politika, cigánságpolitika nagyjából Mária Terézia óta nincs. Hát Mária Terézia volt az utolsó, aki bizonyos részét, bizonyos csoportjait a cigányságnak képes volt integrálni a többségi társadalom életmódjához. És ez erre azóta kísérlet sem történt. Oké, ez a kulturális tipológia, ez változtatható? Hát nagyon lassan. Nagyon lassan. Miért? Miért ilyen lassan? Van-e bármilyen hát biológiai oka? Mert a családban, a családi mintákon keresztül öröklődik. Az nagyon fontos. És annak, hogy csak a családi mintákon keresztül vesznek mintát, vannak egyéb szociális okai is? Vannak például az, hogy az oktatásban sajnos a rosszabb képességű, vagy rosszabb családi hátterű kölyköket, azokat egymás mellé osztják be, közös osztályokba osztják be, hogy a jobb képességű gyerekeknek a fejlődését, tanulását ne hátráltassák. Tehát igen, strukturálisan is sújtják őket, nem feltétlenül származási alapon, nem feltétlenül azon az alapon, hogy cigányok, hanem azon az alapon, hogy szociálisan honnan jönnek, milyen életmódból jönnek. Fontos hangsúlyozni, hogy a fehér populációnak egy része, mondjuk a 10-15%-a, az a cigányság életmódjával él, A cigányoknak meg szintén nagyjából a 10-15%-a meg a fehér ember életmódjával él. Tehát ha életmód alapon közelítjük meg a dolgot, akkor nem ugyanezt az etnikai képletet kapjuk, csak nagyon nagy az átfedés. És én azt gondolom, hogy a diszkrimináció nem a cigányokat éri a fehérekkel szemben, hanem a putriban lakókat, a parkettázott, központi fűtéses, normális körülmények között élő emberekkel szemben. Ezt és azt hiszem, hogy itt a törésvonal elsőrendűen szociális, és nem etnikai, csak nagyon nagy az átfedés a szociális és az etnikai vonatkozása hát között. Ebben könnyebb eligazodni a nagyon kényelmesen annak, aki prekoncepció szerint egyszerűen a bőrszínnel azonosítja azt, amitől fél, retteg, vagy az ő biztonságára tör, és innentől, tudod, a jellel száll szembe, nem a jelenséggel. Majd erre is mindjárt visszatérhetünk, de hogy ugye azt azonosítottuk, hogy bizonyos szociális hatások, azok bizonyos típusú cselekvéseket megerősítenek, és másokat nem. Gyorsan fel akartam tenni, hogy sima rasszista elnyomás van ma a cigányságon, szerinted? Bizonyára. Okay. Tehát, hogy erre még rájönne nem csak ilyen típusú szociális hátrány, de sajnos a cigányság körében is létezik a rasszizmus. Létező jelenség. De az is rasszizmus, és ugyanúgy megvan, és azt gondolom, hogy ezek egymást erősítik és gerjesztik. Robi, ez nem természetesen a cigányság körében is van nagyon komoly rasszizmus a fehér hatalommal szemben, vagy a fehér közösséggel. Vagy a fehér emberrel szemben. Is van teljesen elvadult és elfajzott, és nagyon határozott, és nagyon erős megnyilvánulása ennek. Volt ennek már szerintem erőszakos cselekmény is a végeredménye. Azért azt gondolom, hogy van ilyen, ez egy másodpercre nem tagadom, azért érdekesebb a másik oldal, mert a hatásokat leginkább a másik közösség alakítja. Ha ezen akarunk változtatni, tehát ha akarunk multikulturális egyen, mert ez a végső kérdés, meg akarjuk-e oldani ezt az egész szart, vagy nem? Ez a kérdés. Ha igen, akkor leginkább a másik oldalt kell megvizsgálnunk, hogy mit tehet, mert a másik viszonylag kevesebbet fog. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Gödri Bulcsúval. Itt a Spirit FM-en. Ahogy hallgattalak titeket beszélgetni a rendszer szintű rasszizmusról, nekem ilyen kis modellek szaladgálnak a fejemben, és felvetnék 4 dolgot, ha megengeditek, és csapjatok le arra, amelyiket érdekesnek tartjátok. Egyrészt többször felmerült bennem, hogy folyamatosan a jelenség oldali, legyen szó mondjuk a feketék elleni rasszizmusról, akkor a feketék közül sokakra jellemző életmód, amiről beszélünk, nem pedig a szemlélőről, akiben ez ellenérzést vált ki. Én azt gondolom, hogy ott kell beoltani, és hogy azt, hogy te kijelölsz egy csoportot, aki különösen zavar, ahogyan él és viselkedik, az a te belső problémád, mert a te belső bizonytalanságot szüli azt, hogy keresned kell valakit, akitől prezentálod, hogy te külön vagy. És ha az embereknek az általános jóléte, és legyen ez a mentális, meg az önértékelési jóléte emelkedik, akkor le tud válni arról a csecsről, amiből ezt az önbizalmat másnak a lelkéből szopja ki. Ha érted, hogy mire gondolok. Tehát, hogy tudod, egy általános biztonságérzet az a gyűlöletet is széthúzza. Mi az, ami még ezt a gyűlölködést széthúz? Ezt pontosan látjuk az elmúlt évben mondjuk, vagy elmúlt 2 évben, hogy a külső ellenségkép az egységet képez belül. Azaz, ha nincsen egy, sajnálom, de ha nincsen egy közös ellenségünk kívül, akkor egymás között keresünk csoportokat, és a belső csoportok fognak összeugrani. Minél kijebb tolunk mesterségesen egy ellenségképet, legyen az akár fiktív, de legalább közös, annál inkább egységbe kovácsolódunk. Aztán, amire még gondoltam, ahogy itt a mechanikus modellekről volt szó, ahogy mondtam az előbb, hogy a jég alól jössz föl úgy, hogy azonnal megállsz a felszínen, és nem lebegsz, mint egy bója, azt meg tulajdonképpen nem jössz föl, hanem megfulladsz, és bevered a fejed. Ugyanígy ez a hullámmozgás, ennek van egy természete, ugye ez az inga mozgás, ha úgy jobban tetszik, de ez mind hullám valójában. Hogy ha arról beszélgetünk, hogy az egyenlőtlenség az eddig az kilengett az egyik oldalra, akkor nyilván ki fog lengeni a másikra, kevésbé. Aztán majd megint az egyikre, de már megint kevésbé, míg egészen jelentéktelen lassul. Vajon, és legyen ez most az urbánus vidék ellentét, vagy a feketék elleni rasszizmus, vagy éppen a cigányok elleni előítéletek és a szegregációnak a kérdése, hol tart ezeknek a saját ingája? Hadd hozzam a példát a feketékkel kapcsolatban. Nem lehet-e az, hogy ez a woke kultúra valójában most már önbüntető, most már a fehér embert bünteti utólag. Lehet, hogy tudod, az egyenlőségen legalábbis azt gondolom, hogy az egyenlő lehetőségeken nem, de talán az egyenlő jogokon már túlszaladt, és most a mi apró szenvedésünk, annak az ingának a jóval kisebb átfordulása az origón, ez a nyomorúságunk, hogy nem mondhatsz már valamit úgy, hogy a veled azonos csoportban lévő ki ne cenzúráznának, ki ne végeznének érte. Ez a szenvedés, annak a szenvedésnek, amit az inga a túloldalon okozott, a század része, de lehet, hogy már ezen az oldalon van. A rabszolgaságnak a század része az, hogy nem mutatsz ki bármi. Ezt mondod, hát, tényleg? A tört része. Most a rabszolgaságnak, az évszázados rabszolgaság fájdalmának, a tört része az, hogy ma bizonyos dolgokért... Megy már mondom, az súnyiban. De hát a tört része. Kifejeztem azt, hogy kisebb része. De hát tört része. Szerinted nagyobb része? Bulcsú felháborító, hogy szerinted nagyobb része. A Bulcsú azt mondta, hogy szerinte rosszabb, hogy nem mondhatunk ki valamit, mint a rabszolgaság. Bulcsú, szégyeld magad. Én is tudom ezt csinálni. Ez a matematikai szarozásodat, de értsd már, amit mondtam. Lehet, hogy a század rész nem volt elég nagy. Oké, bocs. Teljesen félreértettelek, hogy folytasd ki. És akkor egy utolsó gondolat ezekkel a modellekkel kapcsolatban, ez pedig, ahogy itt a nanorobotoztunk az előbb, meg a PC, mint oltás. Te nevezted meg oltásnak, hogy ez egy védőoltás lehet, hogy megpróbáltuk beoltani a gondolkodást valami helyesebbel, viszont az oltás az nem így működik, hogy bejuttatod a jót, és az majd rendet tesz. Az a nanorobot példa, az oltás úgy működik, hogy bejuttatod a rosszat, és védve leszel ellene. Ebben az esetben, ha mondjuk rasszizmusról van szó, az oltás az lenne, hogy mindenkibe beleoltasz egy kicsi rasszizmust, amely, amikor azt elköveted, majd véd ellene. És egyébként lehet, hogy ez nem egy hülyeség, mert ha fiatal korodban teszel valamit meggondolatlanul, még az erkölcsi későbbi képességeidnek nem teljesen a birtokában, amit nagyon szégyelsz egész életedben, és nagyon megbánsz, tudod, mert jól lecigányoztál, jól lenigereztél, jól lezsidóztál valakit, vagy fel, akkor ez működhet benned egész életedben, ez az oltás, ami megvéd attól, hogy ezt a viselkedést legközelebb is elkövesd. Csak ugye hány ilyen kategóriát tudsz te megbántani, megtámadni, megsérteni, hogy az összes ellen védve legyél? Sokkal jobb megoldásnak látom, és ez az utolsó gondolatom, amit az előbb említettem, hogyha a belső jóléted egyszerűen nem igényli azt, hogy másba töröld a lábad, akkor nagyobb biztonságban van bármilyen csoport a te bántásodtól, mert nincs már rá szükséged. Hát a töredékről, meg a század részről, meg az ezred részről, meg a milliomod részről annyit. Azért nem milliomod. Annak, amit itt és most nem mondhatunk ki, ahhoz még nem tartozik a rabszolgasággal összevethető sérelem. Ez biztos. Itt és most ezt tényleg nehéz összemérni. De ha George Orwellnek az 1984 című könyvét olvassuk, és abban az igazságminisztériumot, ahol a hazugságokat gyártják, a békeminisztériumot, ahol a háborút gyártják, tudod, a szabadságminisztériumot, ahol az elnyomást gyártják, az új beszél szótárnak az újabb és újabb kiadásait, amelyek egyre rövidebbek és rövidebbek, és tudod, George Orwell 1984-re datálta ennek az eljövetelét, mert ő úgy gondolta, hogy hamarosan kirobban az atomháború, ugye ő halálos beteg volt, és a saját végzetéhez egy globális végzetet társított, ami 1948-ban egyáltalán nem volt egy elrugaszkodott gondolat. Az atombomba annyira friss dolog volt, és annyira mindent elsöprő, és annyira háborúkat, meg világnézeti konfliktusokat eldöntő tényezőnek tűnt, hogy nagyon, nagyon életszerű volt, hogy igenis be fogják vetni, igenis valamikor a 40-es évek végén, az 50-es évek elején kitör az atomháború, és ő ennek a nyomán datálta 1984-re ennek a disztópiának az eljövetelét. Nem történt meg az atomháború, de szerintem nem dőlhetünk hátra, és nem gondolhatjuk azt joggal, hogy elkerültük a rémálmot, az orwelli rémálmot. Az orwelli rémálom készül, el fog jönni értünk. Jelzem, hogy Kelet-Ázsia már felállt. Ez a jelenlegi kínai népköztársaság, ez nagyjából abba az irányba tart, amilyennek Kelet-Ázsiát megrajzolta George Orwell. Na most a helyzet az, hogy ez az új beszél, hogy ez a PC, hogy az ahhoz tartozó véleménydiktátum az olyan helyekre juttathatja el az emberiséget, olyan jövőbe juttathatja el az emberiséget, ami pedig már igenis összemérhető lesz a rabszolgatartással, sőt, amelyhez képest majd egy nap mondhatjuk azt George Orwell 1984 című regénye alapján, hogy jaj, hát a rabszolgatartás az ehhez képest egy patriarchális, egy végtelenül családias, bensőséges és paternalista elnyomás volt. Szerencsétlen volt az egyszázados hasonlatom, de még, tehát egy matematikai számról beszélünk, egyszerűen össze lehet szorozni. Ahogy a Robi keletre tekint, ott egy központosított működés az, hogy a vélemény és szólás szabadságottól és az életet szabadságától megfosztanak. Ugyanakkor, ha én meg nyugatra tekintek, azért látom azt, hogy ilyen Smith ügynökönként működik már az, hogy valaki mondott valamit, és ezért nem a jog, hanem egyszerűen a jó hírnév és a lehetőségek alapján megfosztják a munkájától, kisemmizik a karrierjéből, és ő még csak mondott valamit, és lehet, hogy egyébként az egy erkölcsileg alátámasztható, elgondolkodtató, de legalábbis, ha megfontolod, egy tanulsággal kecsegtető mondás volt, lehet a bűnös szempontból, de ha legalább kibeszélnénk, és a tanulságát zsebre tudnánk tenni. De ezt az embert eltörlik, de nem centralista módon törlik el a jog által fentről egy megegyezett jog szerint, hanem jönnek ugye mondjuk a fiatal egyetemisták, vagy a nem tudom, a szavazatéhes médianyilatkozók, és azt az embert eltörlik a kulturális kurzus. Öt ilyen példát. Kulturális embert, akit fiatal amerikai egyetemisták töröltek. Nem a fiatal egyetemisták csinálják, Bulcsú. A kulturális kurzus canceleri. Canceleri. Okay. Nem, tehát ez nem történik. Nagyon kíváncsi vagyok azokra a példára, amikor a kulturális kurzus átlag amerikaiakat cancelelt, jellemzően a nagyon gazdag amerikai sztárokat szokott rettetesen komoly veszteség érni, mondjuk 2 évig nem szerepel azon a tévécsatornán. De mindegy, szeretnék azért azokra a dolgokra is. De figyelj már, amikor egy munkahelyen nem lehet egy véleményvállalást tenni. Tehát itt egy pénztáros nőről beszélünk, nem Kevin Spacey-ről, meg Louis C.K.-ről, hanem arról, hogy te kimondod az egyébként viszonylag ártalmatlan véleményedet, de arra azt mondják, hogy annak itt helye nincsen a kassa mögött, úgyhogy keresd magadnak egy új munkahelyet. Mire gondolsz, hogy létező jelenség? Létező jelenség. Reagálok egy picit másra, mert aztán azt a létező jelenséget majd kifejtitek máskor, egy picit jobban. Amiről én szeretnék beszélni, azt kicsit onnan kezdeném, amiről ti is beszéltek, egyrészt nagyon szeretném, hogyha úgy tudnánk erről az egész témáról egyszer beszélgetni, hogy a PC-t elfelejtjük. Mert a PC nagyon sok mindenre ad embereknek okot. A PC egy olyan hivatkozási alap, hogy a PC így szar, úgy szar, amúgy szar, gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy úgy tudjunk strukturális elnyomásról, vagy kisebbségek együttéléséről, vagy multikulturális együttéléséről, vagy integrációról, amiben maradtunk, hogy arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet ezeket integrálni. Egyszer lehetetlenné teszi a vitákat, mert mindig van ez a szal Mabáb történet, ez a sátán, a PC, amit lehet ütni, hogy ez mennyire sátán, és mennyire, milyen orwelli módon fogja tönkretenni úgy a világot, hogy ahhoz képest még a fekete rabszolgaságot vissza fogjuk sírni. Tehát ez az egyik észrevétem. Természetesen a PC-t azért nem, természetesen a PC-t rettetesen gyűlölöm, ahogy már 26-szor ezt elmondtam. És akkor menjünk tovább, mert az ebből adódó kvóta típusú akciók, Tehát azok az akciók, hogy abból az előnyből, amiből a többségi társadalom rendelkezik a kisebbségi társadalommal szemben, amit évszázadok alatt halmozott fel előnyt, ezeket próbáljuk meg úgy kiegyenlíteni, hogy kvótákon keresztül kvázi az érdemek felett, vagy az érdemekkel szembe, vagy az érdemek mellett kvótákon keresztül próbáljuk ezt a hátrányt ledolgozni mesterségesen. Ami ugye azt, amivel én rettenetesen nem értek egyet, iszonyatosan nem értek egyet, még akkor sem, hogyha ha nagyon problémás ezt a dolgot, ezzel a dologgal nem egyetértek, hagyj fejezem be. De hogy mit okozott ez a fajta történet? Az, hogy szükségszerűen igazságtalansághoz vezetett egy rettenetesen sok helyen, és pontosan azt az amerikai lecsúszó középosztályt találta oldalba ez az egész történet, akire ráomlott az elmúlt évben rettenetesen sok mennyiségű válság, és aki egyébként 2008 után úgy találta, hogy nincs sehol hangja. Egyszer csak felébredt Detroitba, és nem volt senki, aki foglalkozott volna az ő problémáival. Ő mit élt meg? Hogy ő, aki ledolgozott 16 évet egy autógyárba, ráment az egészsége, meg az idegrendszer, vagy nem ment rá, tök mindegy, ő arról kell, hogy egész nap felvilágosító filmeket nézzen, hogy az a nő, ez milyen bátor volt, csak azért, mert azt mondta, hogy én már pedig gyereket akarok, ez mekkora bátorság, mindenki örüljön. És tehát ezekkel a nettó hazugságokkal szembe, meg a kvótázásokkal szembe merült fel bennünk egy elképesztően őszinte, primer, és szerintem legtöbbször teljesen jogos veszélyérzet. Mi a túró lesz velünk. És az utóbbi idők polarizált médiája, és leginkább az egyébként, amit az alt-right művelt az identitás környékén is, ahogyan ez az identitás politika, harcászati eszközé lett avanzsálva, létrejött egy nagyon speciális jelenség, az identitás, mint zéró összegű játszma. És a legtöbb ember fejében ma az identitás zéró összegű játszma. Magyarul a te identitásod erősödése, ez szükségképpen az én identitásom gyengülésével jár. Ma a viták polarizálódásának... Ez a feministákon belüli ellentétek, meg a transzmeleg ellentétnek az oka, hogy a te identitásodhoz való jogod az enyémre tör. Meg nem csak ennek, hát a sima klasszikus, hetero, cisz férfiak ugyanezért haragszanak annyira rettenetesen a melegekre, mert az identitásukban a saját identitásuk megélésével azt élik, hogy az ő identitásukat erodálja. Ugye a gay, ha már itt... De ezért haragszanak a nők a férfiakra, meg a férfiak a nőkre is. Igen, csak hogy azt lássuk, hogy ez polarizálódott már a Pride kapcsán, és azóta is ez folyamatosan tér vissza ez a téma, hogy annak az identitásnak a közszemlére helyezése, ugye ahol az volt a legnagyobb baj, hogy erodálja a mi kis identitásunkat, létrejött ez a hamis, zéró összegű játszó, mint identitáskép. És ez rettenetesen fontos, mert ez kezdett el katalizálni ezeket az identitás polgárháborúkat. És amíg az identitás polgárháborúban az egyik oldal azt mondja, hogy PC egyenlő zsarnokság, tehát én nem vagyok hajlandó a strukturális elnyomásról beszélni semmilyen formában, mert nem szeretnék egy orwelli rémálomba élni, ahogy ezt nagyjából Robi érvelésében 2 perc alatt eljutottunk oda. És a másik oldalon pedig az van, hogyha nem megfelelően használsz egy névmást, bár nagyon kíváncsi vagyok, hányszor futottál bele ilyen helyzetbe, akkor kancellálnak a kisboltból, vagy nem tudom, mi volt a példa, de valami ilyesmi. Biztos van ilyen, és biztos tömeges, szerintem a másik talán, mint a tömegesebb lenne, de nem akarok most méricskélni, de amíg ilyen, tehát amíg ez a módja a témáknak, addig nem lehet beszélni, és amiről viszont érdemes lenne, és fontos lenne beszélni, az, hogy az egész rasszizmus típusú gondolkodásnak, vagy az eltéri identitásokra, mint zéró összegű játszmára gondolkodásnak az alapja egy nagyon ősi emberi tulajdonság, és ezt egyszer már elmondtam, és kirúgtak egy rádióból, egyszer meg elmondtam, és egy kommunikációs tanácsadáson ezt elmondtam, és felállt a csoport, és kiment a szobából. Úgyhogy most akkor meg én megpróbálkozok ebben, hát ha harmadszorra sikerre jár. Tehát az emberi gondolkodásnak van egy általános képessége, egy alapszabálya, nem képessége, törvényszerűsége, hogy sémákban gondolkodunk, magyarul általánosítunk. Ennek az evolúciós haszna rettenetesen fontos volt. És én tudom, hogy ezt az érvelést rajt nálamnál sokkal-sokkal rasszistább emberek is imádják alkalmazni, de ettől függetlenül az emberi szervezetnek, az emberi idegrendszernek és gondolkodásnak ez az alaptevékenysége akkor is megvan. Ebből a sémaépítésből az következik, hogy sémákat, mintákat, alakzatokat keres. Ebből az is következik, hogy az emberek között, akiket lát, típusokat, tipológiákat, rasszokat keres, és azokat a saját működési energiaigényének az optimalizálása miatt azokat minél inkább kategorizálja. Mm-hmm. Ez számára a kényelmes. Biztonságérzetet növel benne, hiszen úgy érzi, hogy felméri a terepet viszonylag kevés idő alatt. Meg ez egy energiai szükséglet. Tehát nem érsz rá minden, tehát ez egy szükséglet. Nem érsz rá minden dolgot a maga egyediségében. De azért jó, hogy elmondtad. Köszi. Nem érsz rá minden dolgot a saját egyediségében látni, mert sokkal fontosabb, hogy azonnal ismer fel mintát, ez szolgálja a túlélést. Viszont ebből az alapállapotunkból következik az, hogy mindig csalni fog a fejünk az általánosítás felé. Amikor a rasszizmusról való leszokást avval próbálják megoldani, hogy az embereket megszégyenítik, a csúnya dolgot mondanak, akkor csak egy patológiát erősítenek, hiszen a bennünk lévő ösztönös igény az általánosításban van. Rasszizmus nem lehet úgy gyógyítani, hogy ne általánosíts, ezt nem tudja az ember megugrani. Erre képtelenek vagyunk. Csak tud, hogy általánosítasz. Hanem pontosan, hanem ismert föl, hogy ezt csinálod, és legyél képes megismerni ennek a korlátait, és az ezzel ellentétes információkat feldolgozni. És mi van akkor, nem szeretem ezt a kifejezést, de most használnom kell. Jézus. Mi van akkor, hogyha ez az egész egy gumicsont? Mi van akkor, hogyha a konfliktus mélyén, ennek az egész konfliktusnak a mélyén nem rasszok állnak szemben egymással, hanem szociális osztályok. Pontosan. A gazdagok a szegényekkel állnak szemben. Csak hogy a gazdagok nem akarják az újraelosztást, és éppen ezért kitaláltak egy kultúrharcos tematikát, egy kultúrharcos törésvonalat, amely megőrzi az ő hatalmukat, ne tudjon egyesülni a csóró demokrata a csóró republikánussal, lássa másban a saját szegénységének az okát. Bocsánat, olyan valutában, ami újra eloszthatatlan. Igen. Tehát egy felesleges pontosan, harc, egy merev testvér. Na, pontosan arról van szó, hogy egy újra eloszthatatlan struktúrában magyarázzuk meg a jelenséget, mert akkor annak az orvoslása legfeljebb a kultúrharc, legfeljebb a polgárháború, legfeljebb az, hogy fegyveresen leszámolunk egymással, az elit addig is elit marad, addig sem kell az obszcén mértékű társadalmi különbségeket, meg szociális különbségeket orvosolni. Tehát valójában kitaláltak a társadalomnak egy látszat dilemmát, egy látszat konfliktust, amellyel elfüggönyzik a tényleges konfliktusokat, a tényleges problémákat, mert tudod, a fontos, hogy az elit a baloldali alternatívával szemben, a Bernie Sanders-ek eljövetelével szemben összezárjon. És a Bernie Sanders-ek eljövetelével szemben Hillary Clintonnak és Donald Trumpnak a válasza, hogy egy érzékletesebb, átélhetőbb, sokkal médiaképesebb élményt adjanak az embereknek, mert ez a gazdasági különbségek, szociális, obszén mértékű szociális különbségek nem átélhető annyira, mint hogy a füstösök lopnak. Tudod? Ez sokkal átélhetőbb. Vagy hogy a rasszizmus strukturális, és hogy a rendőrök rasszisták és gyilkosok. Tudod? Robi, sok minden igaz egyszer. Tehát egyrészt igaz az, hogy a jelenlegi gazdasági és tőkés elit számára ez egy nagyon jó állapot, ami zajlik, és mindent meg fognak tenni, hogy ez fennmaradjon. Ez nem teszi a semmis, hogy van strukturális rasszizmus, és óriási problémánk. Csak hogy nem ez a fő problémánk. Robi, ez azt jelenti, hogy van ez a probléma, Van ez a, ezért van, is lehet ráfogni. Van ez a probléma. Az, hogy kinek mi a fő, az hagyd döntse el saját maga számára. És hogy csak úgy hozzáteszem, egyébként, hogyha az eltérő identitások egymás mellett élését nem oldjuk meg, az legalább akkora katasztrófával fenyeget, mint az ökológiai válság, vagy a természet felélésének a válsága. De mi van, hogyha ez a válság, nem a társadalomból következik, tehát nem tudjuk ott megoldani, hanem ez az elitnek a propagandája, az elitnek a tematikája, tehát nem lehet társadalmi szinten megoldani, hiába békít tett ki őket ott lent, hogyha onnan föntről folyamatosan uszítják őket. Érted? Robi, értem, amit mondasz, már az előbb is értettem. Azt meg kell érteni, hogy maga a dihotómia az mindig abból származik, hogy az állam az elnyomásért cserébe, főleg a tőkés társadalom a saját extrém elnyomásáért cserébe, mármint úgy értem, az extrém igazságtalan újraelosztásáért cserébe, ad neked mindig speciális identitást, meg jutalmakat. Hát ez az az identitás, amit veszélyeztetve éreznek most egyébként a fehérek, ez egy kívülről kapott identitás, olyan értelemben a feketék, vagy az elnyomottak identitása is kívülről kapott, hogy kívülről nyomták elő őket ilyen módon, kívülről kapott ez a dolog. Azt viszont ne felejtsük el, hogy igen, az egyik frontja a problémáinknak az osztálytípusú, de ettől függetlenül ez a front ettől nem adható fel. Itt elképesztő komoly tehát nem fogunk lemondani azért az antirasszizmus elleni harcról, mert egyébként a gazdagok elnyomják a szegényeket. Mind a két probléma folyamatosan jelen van, mind a kettővel dolgunk vannak, és felelős értelme, de mindig, és felelős ember, az nem mond le az egyik emberről a másikért cserébe. De mindig szükséged lesz harcra, amíg belül van egy bizonytalanságod, amit a harc Igazságérzetem van, nem bizonytalanságom. Én több dolog mellett azt szeretném mondani, hogy míg ugye a Robi az osztályon kívül az elitben keresi az okot, én az emberen belül, mert a fölött van hatalmad, és azon változtathatsz. A kvóta túlkapásokkal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy kvótázunk valamit, és ezzel nem egy egyensúlyt, hanem gyakorlatilag egy bosszú helyzetet állítunk fel, én azt gondolom, hogy ez normális. Tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy szentesítem, hanem hogy az ingának a mozgása azt követeli meg, hogy ne próbáld megállítani, mint szuper, hogy ennek túl kell lengenie még néhányszor, mielőtt elül. És amit még mondani szeretnék, és azt hiszem, hogy itt érünk a végéhez, az Apostol Együttes Vidéken is élnek emberek című számának a elemzése. Ez zseniális szám, ennyi tartalom bújt meg a sorok mögött. Az az, hogy ami nem rugalmas, az törik. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy nem gumicsontról van szó, mert az rugalmas, hanem csontgumiról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a véleményünket. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.